ลมนี่นะบางครั้งมีนี่อัจจินิดรวะฮัจจ์ฟลูดาอายุขั้วกบนี่นะจะอัตุฟุกิลบละที่กัดได้กี่นี่นะอัจจ์กบมุฮัมมัดยูนัสที่มุจจ์อัจจ์สัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมมีอัจจ์กุมบุลลอนักวัคนั้นมีไอ้จุนนี่จุนนี่จุนนี่ที่ไอ้จุนนี่อันนั้นนกมอมมักนี่อันนั้นนกมอมนี่ได้จะฟักมอมที่เล็บลาอายุที่เรียวมือที่เดินเลชิดอัตถามะเรียวยามันฮัตร์มอตย่อยเย็บอัตยันเรียวเนี่ยนะว่าแค่คนยนต์ที่มีอยู่เรื่อยๆผู้บินอะไรนั้นอิสลามกันตัวฟะมบกวันที่ขลาดทำนักคอนติเนอุบิกิอาจารย์ขลาดบัวบุชเรียมุญวะครูมอักฟุรอักชามอักมิสร์เนี่ยนะที่จำนะบัวบุลลอดวันขลาดทำยกคุ้มกรุปอิสลามบุบิโออยู่เรื่อยๆมันเล็กที่จะมาละบัวขมนิคุเดเมนิคิมุสลิมาตุกซับมึงก็เชียร์มามาดีวอเทนิยอนันสละคอมซีดนามุฮัมมัดเทนิโควะฮิวะฮิโคเนเน่ทำคุญูคุญีวะอัลอัฟวดุลอันซีมามิดมึงก็เชียร์มันมามิดดีวอเทลลูมุดิชีวะทุบบัวขมนิบิยอนันติบิสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมทิลาปาร์ฟาร์ben xare bu reere bu nara tontu xare mu sa ba nga xamni cala abdullah ibn rawaha ak zaid ibn harith ak jaafar cala ñu daano won bu pare pare benen xare jël doomu zaid ce moy usama jeuf def ko ci bop xare ba pour mu wara dem fofa ñu daanela won papam bir xare bobu yalla mom commencé di dis neena mu commencé bis par bis di dolleku bis par bis dem ci bi nga xamé ni yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam xamna ni mbir yi jeexna fi ana fayte mu wo ben mawlam buy wax abu muwayhiba ni ko ñewon nu dem ñu andando wuti baqir bañu deme mutaxaw jeglu len daldi wolbati ku wax abu muwayhiba ni ko ngani son borom tan lonama joxuma ciabi ndambi xewal ak wursugi ci adina yep lo bëgg am ko ak yag fi lol so wax joge dugal janna ak dal di dem legi al janna neena abu muway ci bani ko dal comme sa borom da la tan lo yoy yep nga am ko nguur go nga am ko fi ci ko suuf xewol yoy yeb bokku ci te bo fi joge du dem aljanna kon tanal def ci muni ko nak tanala legi li ma tan dal moy tanna aljanna tanna dajje ak sama borom ak aljanna nene itam bayram bi commencé continuer di dis mu dem ci neegu soxnam fi wax maymuna wo fa soxna yep wax len ni len dal yaramam gis na ba manatu la jabante legi nak dafa beggone ñu jéggal ko mu déssar mu déss ci neek Aïshatu ba yaramam woyof neena ñom ñep ñu d'accord ci yalla atté mu genn bu mu genné itam neena Sayyidina Ali ibn Abi Talib ak Abbas mom ñom la andalon buñu génné mu tek ben loxom ci mbaggu Abbas tek ben loxom ci mbaggu Ali ñu difi ko mu jallu ci neek Sayyidatna Aisha néna itam febar bi digëndi yokku ba am ben bis sahaba yeb dajé ci neek ci mu neek bobo xew ba tar na ba tar mu laaj dal kayit bindukaay pour mu wara bind ni len jox len ma kayit ak halima ma am luma len ngeen deg luma jikke len sayyidna umar ibn khattab ak abdullah ibn abbas yarante ca sayyidna umar ni nak ken du ko jox bindukaay ndax al yawma akmaltu lakum dinakum waccion na yaramam tangata te man na wax lu safa nok li wara am abdullah ibn abbas mom ni limu gis modi nañu ko jox ndax man nañ ko baye jox xam xam bo xamni bi ken xamul ñu tollu reer waye ba ciowla bare rek yonent bi nak ni len jox len kon jegal len ma ndax fi du soowukaay ñu genn waye nak lamu doon bëgg bind batay jottu ko bind ndax sidna Omar mo ukul ci ni du bind neena nak genn adina yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mom la mawdo di wax ci buntu mujjibi motax muni wa ama uhdiya muhtazan ala jalalin دعاه في صفر مولاه للكرم واختار مولاه إذن الله خيره عن الزهار في ذا زهد وذا شمم نين وعام أهدئ نين كأت فكي الباق بن كقردائق محتازا برمم أجلق مم ينلتبي ci dundam ala jalalin ci li mu jalal te moy juroom ben fukki at denga day ak ñet neena ci jamana bobu de da'u lako wo mawlahu boromam ci safarin ci wéru safar lil karami jere ko aljanna ak ci terangam yi nga xamni amuñu dayo denga mala aynun ra'at ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر دنگ نينا لول نك واخلا لا ني اتو فكيل باك بيد تا غداي غلا دي فان ويري ات اك ñaar ci fatu kisra ibrahim دنگ دي جوروم نينتيلي ات ci fatu siraq dit juroom ñenti témèr ak fanwer ak ñet ci faatu eskeundur néna bobu dal moy dat bi nga xamni bi moy bi sax néna ba ko defé nak waxtaram tan mawlahu boromam yalla da ko tan lool def ci adina nguur ak xewal bu neex ko ci bu ñëwé mu téral ko aljanna ak ñew ci wetam mu tan dal di ñew ci wetam motax mu ni kan na boromam ismallahu ba nga xamé ni boromam khayyaruhu tan loolu ko ñaar yoyu mu tan boromam nak ani zahari wala tan ay nahata li adina ak ci xaxana ki li yo xamé du sax za zuhdin bir muy boromu deug wada shamami ak bir muy boromu du muy wali adina ngibiram motax muni hawa laqna dengale mom febaram ba yadan fukki fan ak ñen inda ba'd faslan ci wasira fi ta'khubihi ci waj wajam gak waj tayam ga pare pare ba neena fukki fan ak ñent dal la fiiba febar bi diire muy na xaana nag ba fa defee jot ak feewu arrahilu laxas daag départ ga loo di ñeel yonent bi fi yow mi ci bisam booba alalami ba di bu ñu xam gis boobu faat bi muy gis boo xam ni dafa woon nañu ni addina dana ci tukki. waaye li gën a sax daal moo di feebar ba fukki fan ak ñeent la. nee na nag ci ban bis la mu ni fii yow mi mawlidi yi aji amee la moom génn addina gi ci bisu juddoom ba te mooy altine. nee na it fii bayti aïchatin aji amee la moom génn addina ga ba te itam ci néeg sayidatina aïcha ndax waxoon na la léegi ni la ñaanoon la soxna yi ba ñu d' accord mu tuddi foofa. muy itam qable zawaali nee na la jiitu zawaal ca la booba di midi passé na te zawaal jotagul. nee na bi chehril mawlidi aji amee la ci weeru juddoom wa al azim ba daa ji màgg te mooy weeru gàmm. dégg nga xiila neef na li leylati ñeel na ginnaaw wéyu benn guddi aw lay day ni woy wala ñaari guddi xat xalataa yoo xam ni wéy na yooyu yëpp ci wuutey la. waxila neef na fi xubbi yi moom kay ca fukkiil ba ak benn la. dégg nga bi dégg nga fatxas na nga gëst loolu wala atana mi te bul saggan bul tayal. nee na yow ma sula saa i nee na xat xila neef na al ufoolu sowu jant boobu ni te mooy yonent bi salallahu alayhi wa sallam. nee na loxoo ñeel na ko yow ma sula saa i ci bisu talaata. xam nga loolu seeni wute la rek xissan nee na ci lu wér nee na ci lu wér daal xataaba teey na moom yonent bi salallahu alayhi wa sallam fi bat in ci ganeem addina wa moxtata mi ak génnam addina. loolu la ko sayiduna abou bakrin wax tifta xayyan wa mayitan. loolu la ko waxoon sa gëre addina réy na sa génn addina itam réy na te leer. waaye daal fi lqawli al ashari ca wax ji gën a siiw moo di anna dafna niki denc ga laylata arbia guddi àllarbala àllarba ci guddi fii jëw fi laylin bi muy nekk ci digg guddi ga fadri na nga xam loolu waxtati mi te nga xereñ ci xam-xam bi. nee na lu tax mu faatu altine ñu bàyyi ko ba altala àllarba ci guddi mu ni axaru ñoom gaa ñi day yéexe nañu daf na nabi yi dencug yonent bi min def sëtin benn ngir tàqalikoog seen sago tiit ak rët ak jaaxle wal istixaalim ak ngir di ñeeyal seenu soxla woo. man kaa xam ni wala def na ko méngale kan la am réhimi seen gis diisi mbir ak tànn kan moo koy war a wuutu dena ñaar yi moo tax denc yonent bi tarde ba talaata. waaw benn bi jaaxle bu kii ni nii la kii ni du nii kii ni fii la kii ni du fii ñii ni léegi nañu ko yóbbu bayt maqdis fa yonent yee nekk ñii ni nañ ko delloo màkka fu mu juddoon coowli bari nee na yooyu nag. waaw dénga li ba loolu jeexee ba ñu d' accord ci denc ko Madina ñu ni nag léegi kan mooy koy wuutu ba ñu nee kan moo koy wuutu banu Hashim ni Ali na ko war a wuutu al muhajiroon na ni déet Aboubacar na ko war a wuutu waa Madina ni déedee Saad ibn Ubada moo war a wuutu kenn ku nekk sa candidat mu ngi ndeeti coolu lu yax. Nee na inna salaata ni ki jullii juróom wa mam luukan ak yëram ku ñu moom jaamin ji ñu def ci ndànk bañ leen a toroxal bañ leen a mettital. Nee na ñaar yooyu de la aaxuma mooy mujjug la nga xam ne aw saa dénkaane na bii ci moom almustafa yonente bi sallallahu alayhi wa sallam fi xaalati alami ci jamonoy kàrkaru feebaram. Nee na daal waaw ñu ñaar daal la yonente bi mujj a dénkaane assalaatu wa maa malakat aymanukum. Nee na kaana nekk na aaxiruma mujjug la nga xam ni takallama tudd na ko almujtaba ku ñu tànn ki min axsanil kalim bokk ci gën jaarafeeti kaddu. Nee na jalaala rabbin rafiin. Nee nañu loolu la mujj a wax tudd na màggu boroom ku di aj yëkkati bal li am kay xaala. Nee na tudd na maa la nga xam ne xaala tuddoon na ko min indil xalimati tukkee ca ba mu demee ba mu nekkee ca xalimatu saadiya aaxira ridaai. Nee na ca mujjug jamonoy nampam ca xalimatu saadiya mu ni rek dégg day mu ni raay na nga sàmmoonteeg albuxaariya la nga xam ne moom la xadisu buxaari indi dégg day saf sa yi bu ko defee nga xam la mu mujj a wax. Bukhari daf ni jëli nañu ci sayidatna aïsa radiallahu anha mu ni yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon na te booba sax mu ngi ànd ak sagoom mu wax ni amul benn yonente boo xam di nga génn addina ndare bi dañ lay won sa place ci aljanna ba nga mën caa teg sa loxo. Nee na itam sayidatna aïsa wax na ni yonente bi bi mu génn addina boppam mu ngi ci kaw poojam moom sayidatna aïsa. Nee na bi nga demee dem ba nga xam ni mu ngi ci wàccaay jekki-jekki na xool ko ni allahuma rafiq al aalaa. Kon nag li gën a wér moo di rafiq la mu waxoon ca na mu tudda ci xalima saadiya. Kon loolu la Bukhari wéral ndax yow sayidatna aïsa nii la li wax daal ni lii la mujj wax allahuma rafiq al aalaa tànn naa àndandoo ba di gën ji kawete mooy sunu borom. dégg li maanaa mu jublu ci rek akhtaaru murafaqati ahli sama. dégg nee na wa kaana nekkoon na ousmaanu ousmaan uxri sa diifi ko luuloo manat la wax wa ux bi la. Nee na te gëlëm loo faaruq sayidna umar moom xamat yu muy wax mu jëni ku ni ko tullati ni yonente bi jógee na fi maray la wa uq idan la fañ loo laysul buhmi gayne ga te mooy sidna alim. Dénga nee na sayidna alim moom ci jëm boppam moom daal dénga ni fa mu toog manu fa jóg ñoom ñëpp ñoom ñett ñi ñëpp man manatu la wax. Omar mu xataab taqali ko nag sagom ba nanguwul ku wax affaire bi sidna alim fa mu toog moom ko fekk fa nga koy fekk waaye moom demul ca nit ñi demul dëkkul. Nee na wa urjifa nee na ci tiitloo annaasu nit ñi nee na kenn ku nekk rek dootoo ko woon. Nee na wal axlaamu ca mbir moom xel ya daanilatun ñuy way dem di way gëlëm mu ñu la law la atiqubul woon sayidna abu bakir kon la maata dee naasu gaa ñi bilxuma mi ci njàqre sayyidina abubakar dal mo ñew rek ñu fekk ko ca son soxnaam to fu ne waaw ñu wax ko ko rek mu ñew ba mu ñewee rek la leen ni man kaana yabudu llaha من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت من دال موم رك لا نين واخ نيناو سيدنا ابو بكر فمو نيكون بالولو غار نيت ني بامو يكسي دي لين دفن ني خات كان نيكون نا اذاك سي جامانا بوبو مير مي ام في صلح وعاليه صلح عاليه ياري بلاص لا يو خامني اي بلاصم لا ني وون sun xudda faamon soxla soxna te mooy mu ngi ci booyu madina waaw yéeni mu ngoon ca sun fañu ni mu ngoon ca aaliya waaye ñaari palas la yoo xam ni rek ñëw sus wa jaahu ca jikkaloon ko naayu tàggga daa husnin bi mu mu doon boroom njàqare wala sajamin bi mu mu doon boroom njàqare ba tey dëngali neena soxnaam suñ doon wax habibatu bintu kharija te mu nekkoon ci fu ñu wax sulh sulh la mu nekkoon ci dëkku ñu gir bu ñu doon wax banul xaalis dégg nga aaliya itam amoon na fa place moomit ñoom ñaari place yi dañ jigañee neena ba nga xamee ni ñëw na jasa neena rot na buuf na yuqabbiluhoo muy fóon yonent bi yabki muy jooy yaquulu muy waxluhoo ñool yonent bi naa ko xab kibta yow day teey nga yaa bajru yow weer wi fi xaalayka sa ñaari mbir maanak sa dundak sa dee xab kibta xayyan wa mayntan waasada mi neena woonaa sama tartaru njàqare dégg nga moo tax mu ni inna aljamadati kaadat minhu saadiatan fa kayfa man aamanu billahi rabbi nii bokk na ci kéemtaan yonent bi salallahu alayhi wa sallam benn mbaam bu bokkoon mbaamam mamu la doon wax nee na ci bis bi yonent bi génne àddina ca la mbaam ma rek njëkk-njëkk ñu ni daanu na ci teen ba mbaam ma daal a jubal ba ca teen ba rek mu rot ci neena itam naagaam gi nga xam ni gi itam moom la daa war ginnaaw ba nga xamee ni rey na naaga gi mu jële woon ci abu lahab ca Badar naaga gi mu daa war neena yonent bi mu bi yonent bi génnee àddina la dufu tëdd umra jógatul lekkatul naanatul ba rek xëy wat ko mu faatu moo tax mu ñu innal jamaadaati ni ci jamaadaat yi xeer yeeg jur yi kaadat xaw nañu saadiatan di way fëj ñinu ngir génn yonent bi àddina xeer yeeg montagne yeeg garab yi nee na ni ko amuñu yëg waaye bu ni amuñu yëg dina gis cero xeer wala garab wala neneen def lu ne mu ne ndegam ñoom daal ñoo xaw xar fa kayfa man waaw naka fexem waaji nga xam ni la gaañi nga xam ni kon aamanu gëm nañu billahi ci yàlla rabbi ci seen borom ndegam loolu ndegam loolu kay ci jamaadaat yi lay amee niki ndox yeeg garab yeeg xeer yi di am ci itam ci jur deeg rab bi nee nag naka nag nit yi kon nag lee nee na la daloon ñoom sayidna Omar kon nag léegi jaagu na moo tax mu ni innal jinaana ni ki aljanna day ala tasyini nekk na ci décoré yàlla décoré na aljana décoration boo xam ni bii mas koo def mukk tañ nag yow ma xudóomi roox yi cëbbisub ñibbik rooxam ga jëm aljanna daalika duniyaam bi mu doon aji bàyyi ak dina moom yonent bi ala zolami ci lëndëm. Ndax ba bëggee ni dégg ni la yonent bi kere mu jógee àddina àddina dafa lëndëm, yaa ngi koy dégg ci ba muy ganee àddina ni àddina leere. Kenn ku ne nag bu ñu nee fii kat li fi nekk yaa ko fi indi, diwa ko fi indi, bis bu fa diw jógee loola dañu naa rek li fi nekkoon kat diwa ko yóbbu. Comme yonent bi bi muy dugg ci àddina àddina ci lëndëm la nekkoon mu ñëw àddina leer. Wa tara alqusuru qaysara birrumi yaraaha man daaruhu albatxau ak yeneen ak yeneen. Nee na kon bu yonent bi génnee àddina itam da koy daal di bàyyi ca lëndëm ga mu nekkoon rek. Nee na wa baadama ginnaa ba xam ni baayaaxu ñoom jaayante nañu sadiqa sayidina Abu Bakrin xad azamu ñoom de dogu nañu nag ala jihaadi rasulin ci waajal ab yonent muhtadin bu de ayit tem ci njub rahim bu de aji bari ji yërmande. Nee na banu hashim wax nañu ni Ali ibn Abi Talib moo war a doon yonent bi ndax yonent bi moo waxoon ni ana madinatul ilmi wa alim babuhu. Ci bi moo waxoon it ci wàllu sayidina alim ni ama tara an takuna minni bi manzilati haruna min musa la annahu la nabiya baadi. Ñu ni comme yooyu ñaar yonent bi moo ko wax sayidina Ali muy dari sam kon moo ko war a doon ginnaawam. Ñu ni waaye nag moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dañu woon ñëpp dem leen Madina ma fekk leen fa Abu Bakr toogal xaar ma. Abu Bakr moom munoon toogal xaar ma nag àndandook moom kon kooku wane na ni moo ko war a doon. Te ba mosu lii itam manatu la dem jàkka ji daf ni nuyoo Ababacrin fa ñu fal bi naas yi ba ñu ko nee sag yaram gis na manoo dem mu ñu wax leen Aboubacrin ni jiite ah mu waa ji loolu ñoom itam def lay loolu ni kon nag tegtale ni moom sayidna Aboubacrin moo war a toog palaasam ah waa Ansaarit ni yonent bi ba koy mbokkam génnee noo ko fat dalal ko bokk ak moom suñu ñëpp bokk ak njabootam suñu ñëpp jiyaatam yëpp ñu ànd koog moom lu ci dal ni dalalu ci ñu bokk itam ca sak ya. Kon nag mu du woon fii du am fu mu nekk ba woote ba mbir mu yëksi fii kon Saad ibn Ubada. Waaye nag si naa wal ma jekki-jekki rek wax leen ni leen rek lañu wax ndax yonent bi moo noon Abu Bakrin jàkk jàngoo ki nga xam ni kii nag moom la tànnal ci sa diine mu tànnal nañu ko ci suñu diine bàyyi fi kon war na noo am nag mat ku toll ni tànn ko nuñu tam pour suñu àddina daal di dem jaayante seet na Abu Bakr rek daaje la ko roy ko ca. Nee na fi lxusli wa dafni kaana alxulfu yaalahumu ala firaqi xabibin faariji lhimami wa xaydarun xaslahu waalin yuqallibuhu alcabbaas wa bnaahu fadlun tanni bilxusami. Dena nee na kaana ame na alxulfu wuuteg waa siira fi lxusli ca sang ga wa dafni ak suul ga yaalahum wanaa kemtaan ñeel leen ci barig wuuteg wala yaala mu wanaa kemtaan ñeel leen ci njàqe ala firaqi xabibin ngir càqari koog ab soppe faari ji li may bu de aji nit ñi ji njàqare yi dégg mu ni wa xaydarun sayidna Ali dey waalin moo doon aji méngoo xas lawoo sang ga moo doon raxas yuqallibuhu doon na ko wëlbatil al abbas abbas ibnu abdulmutalib bàyyi taxam boobu wabnaahu ak ñaari doomam ñu ni ñaari doom yi mooy ban mu ni fadlu ak xusam fadlu ibnu abbas ak xusam ibnu abbas motax mun wax naaw ak ñaari doomam ñoom Abbas Fadl sanni na nga ñaarele nak ñaari doom yoy bil qusami ci qusam neena sidna Ali ak Abbas ak Fadl qusam neena yi dal ñoy ñi nga xamni ñoo yore won birum sangma.